أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون مقصد سورة البقرة بیان در سرور مسلو اثبات در توحید اثبات در رسالت جهاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ صورت چلو حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پورے سل آیتنا پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت چ اللہ پر ذات او صفاتوں کے اورے دویمی سا دے 101 نے 176 یو چلشپ گویا پورے دویمی سا کی دویم مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابت چ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پارا پیغمبران را لیگری چې پای کې اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے او آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه بعد بل پیغمبر نه راځي بل دین نشتا دین باغ ای چې کوم ته پیغمبر خو دے او څو د ځان له طریقه کوي او دین ورته وای نو هغه به قبول نه دی درې مېسا د 177 نه 253 ای کی درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ چی دادو مسئلی نمانی نو جہاد اسو گئی یا دادو مسئلی نشی خوریدے بغیر دے جہاد لے او جہاد وی دا اللہ بلا رکی بدنی قربانی پیش کور او سلورم ایسا 254 ناخر پوری ای کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کور دا اللہ بلا رکی بیا دا اول ای سجسل آیتون دا بدریو بابونو کی تقسیم دا تردی دیر دو باب بیان شوی دی اول باب شل آیتونو اول باب کی بیان دا بدریو دلو کم چی سورت الفاتحہ کی پاخرہ کی بیان شوی مختصر مومنان کافران منافقان دلتے داوی وضاحت کو اول بیزو آیتونو کی دا مومنانو پینجو صفات داوی حکم دا دنیا حکم دا آخرت بیا دو آیتونو کې شپږم هم آیت کې د کافرانو بیان د غیر مغضوب علیهم دا غي دو صفات دا غي حکم د دنیا حکم د آخرت او آیت نمبر 8 نه 16 پورې نه آیتونو کې د منافقانو د ظالمینو بیان دا غي له صفات حکم د دنیا حکم د آخرت دا غي آیت نمبر 17 نه 20 پورې څلور آیتونو کې دو مثالونه د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قران او د منکرونو د قران د قرآن سے مثال لے دو منکر د قرآن سے مثال لے د اور مثال د پارا د کافرانو او د بو مثال د پارا د منافقانو بیا دویم باب د آیت نمبر 21-39 پدے کے عام خطاب پیا ایوہ الناس سرا داود توحید ذکر کولے پا عنوان د عبدو ربکم باغی پینز اخری دلائی یو تاسوی پیدا کری ہے تاسو مشرانی پیدا کری زمکی دل فرش پر زولے آسمان دل چت کر زولے او باران راوړې پاغې سر زبارې ذکر وباسي نو دغه دلایلو چې دا پنځه دلایل دي د دغه رب عبادت دی نو بیا سمر دلایلو هغې ذکر کول پې فلا تجعلوا لله اندادا چې داوا دلایل سره دی واو دا بیا ته بل د आवाज کې به د الله نه بل تر مدد شي. آیت نمبر 23 کې سلور خبرې اس بات د رسالت صداقت د قران دلیل وحی په داوود توحید باندې او عبدو ربکم باندې او دارنګي مطالبه د دلیل منکرینو د داوی نه. آیت نمبر 24 کې زری منکرینو د داوی تر 25 کې کامل بشارت مونږ کو د داوی ته. آیت نمبر 26 کې د فر اعتراض چې دا څنګه د الله کتاب دی چې دا وړ وړ مثالونه بیانې دا د الله کتاب نه دی. داوی جواب چې مثال به ذات مقصود نه، یعنی مثال په خپل سره مقصد نه، بلکې مثال د یو خبرې د وضاحت لپاره دی او مسلې. آیت نمبر 28 نا سلور نعمتونه پټولو انسانانو چې الله کړی یو نشته مشته پرې نو کیف تکفرون بالله. آیت نمبر 29 کې دویم نعمت د ځمکې ټول ژوند مثال شو فائدې لپاره پیدا کړی نو کیف تکفرون بالله. دریم نعمت آیت نمبر 30 نه 36 پورې چې رساسو نیکه آدم بابا هغه مې په فرشتو معجز کړ په فرشتو مې ورته سجده وکړ نو کیف تکفرون بالله. او څلورم نعمت آیت نمبر 37 کې ساسو نیکه نه یو لفظ شوی و خطا ته شوی و د شیطان په وسوسه هغه ته معاف کړ نو کیف تکفرون بالله. آیت نمبر 38 کې ترغیب قرآن ته بشارت منونکو ته، 39 کې تخفیف منکرینو ته، دا آیت نمبر 40 نه دریم باب دا تر اخره دی حصے پورې دی. په دې دریم باب کې خاص کتاب بنی اسرائیل ته د څو جنا چې دا د پیغمبرانو اولاد موحدینو علماو یعنی کنو سب درغیب ورکو دی لخار زکا چې کنو سب دا توحید مثلا نه منی دو عبدو ربکو نو تاسو غیو منی زکا ستاسو مشرانو پدی باندې جون تیر کنے اغی ددی بیان کنے دے او دارنگ تاسو موحیدی نے ددی دا حقانیت نخواری چی دا مسئلہ حقنا بل ترا مدر شویل ناروا دی دا شر دے ددی نا تاسو خبر یہ نو کنو سب نه منی زا اغی خوب نی خبر تاسو خود خبر یہ کنے دی درین باب اور رکو بطولی تمہید دا آیت نمبر 46 کو اس وقت سر وقتن کو ہے پدی کی درے پڑی دیں دی یہود و چداسر کی دی یہودیت اصول دی یہ تحریف دویم کی اتمان حق او درین ترک عمل داغی مقابلہ کی دری خص صفات دا مومنان و صبر صلاة او ایمان بالاخرت. بیاد آیت نمبر 47 دویم ذریعہ بلی اسرائیل نا خطابات شروع کی شپس خطابات اور خطاب آیت نمبر 62 پوری دوش پیتر پوری پاڑ سایتونو کی پاول خطاب کے ات نعمتونا او دو نقمتونا دو عذابونا. اول نعمت نجات من فرعون، دویم نجات من الغرق، دریم اعطاء الكتاب، سلورم عفا عن القتل، پینزم حیات بعد الممات، شپغم تضلیل الغمام، اوم انزال المن والسلوى، او اتم انفجار العیون من الحجر. او دو عذابونا نزول العذاب من السماء او دیم ذلت و هوان بسبب الكفران، ذلت او خواری په سبب د ناشکری د الله د نعمت چغمن او شلوای داغی په بدل کې سبزین او دغه وختل. او تتیمه د خطاب و آیت نمبر 62 کې به ترغیب، ترغیب اور کو صحیح عقیده او صحیح عمل ته. بیا د آیت نمبر 63 نا دریش به تر ترکمی چې سبق ویل شوی آیت نمبر 82 پورې دا دویم خطاب و. پدی کی شل آیتونو پدی کی دری پلی دی دو پخوانو یهودو، یو تحریف، یو نقض العهود، دویم حیل فی دم نقض العهود و آدم آتما، دویم پلی دی حیل فی دم حل بقر دو اللہ پالا لولو کی چل ور، یعنی دا اللہ پا حکم کی چل ور کور تار مطور. او دریم پلی دی آیت نمبر 72-73 کی قتل النفس و اتهام البری، یو سڑے بے ہوگو جو داغی الزام میں پبل لگو چا بل چا بانے بیراڑو دا قتل بے ہوگو وہ الزام میں پبل چاو لگو. او سرور پریتے دو موجودہ یہودو، یو تحریف آیت نمبر 75 کی، دویم پریتی دو موجودہ منافقت 76 کی، او داریں گے درم پریتی آیت نمبر 78 کی د موجوده یهودو، تقلید د آراو د مشرانو، د مشرانو د خبري د رائے داغي تقلید کاغه صحیح او غلط هوا. او سلورو پنیتی آیت نمبر 80 کې اتیا کې وقالو لن تمسنا النار الا ایام معدوده مخصصین لانفسهم بالجنه، ځان د جنت ټیکه دار ګڼل، پر جنت ته وزو نو مونږ بزو. ان مسلمانو بدی غلط فهمی کړي چې بس مونږ مسلمانانی بس مونږ کریمه ویلې دا پوجي او بس زمونږ تور ادا چې مونږ د مسلمانانو په قرآنی کې پیدای مونږ کریمه ویلې دا کومنګار سکو کوم دوکي کو کومنګا خلق وجنو تدبل حق خرابو حقوق لريبالو نو خیال نه ساتو دا وګور لا په لابه نه حقوق لريبالو خیال نه ساتو اوس مونږ دا ویل چې مونږ کلمه ویلې د مونږ جنت ته ځو دا د يهودو دا عقیده او قران دا عقیده بد صفت ذکر کړي دا غي هغه پليتي ذکر کړي دا وایي او نن دا صفتونه ټول زمونږ په مسلمانانو کې دي تحریف کوي منافقت پکې خډېر دي دارنګي دا تقلید داراو د مشرانو دا کارونه پکې شته دي چې بس شیخ ویل مشر ویلې دي ویلې دي که مشر صحیح ویلې او غلط ویلې ایره مشایخ وای نی او ځان د جنت کې غدار غنی مولیان د جنت د کل غټونو تقسیمې که چا باندې فردو کې جدا يهودي دي په دغه يهودي او کوستا ته جدا وابي دغه وابي پوښي کوملار څه وای خلک دا سوچنه کوي چې وای مولوی چې ویلي دي لکه سوچ وکم چې دا خبره صحیح ده او کنه دا امغه دی يهودو والا کارونه دي او تدیمه د خطاب وکړه آیت نمبر 81 کې بن تخویف او آیت نمبر 12 سیکی بل بشارت او دی دینا دا درم خطاب دی درم خطاب دی دا کم آیتونه چی ماو رسل دا سرور آیتونه دا آیت نمبر 83 84 85 و 86 دا سرور آیتونه دا درم خطاب دی پدی کی دو خبری ذکر کئی بنیادی دو خبری دا خطاب دی بنی اسرائیل ہوتا یو انکارهم من الاوامر انکارهم انکار اواخر اکول رہم قرآن کی راضی سے پزے منے انکارهم من الاوامر من ال من او الف لام سرخا اوامر اصل کیوس الف لام الف لام الف واو بیا الف بیا میم او بیا ری اوامر چې څنګه نکل کی سر کې اوسه الف لام واچ انکارهم من الاوامر او دویم و اتیانهم بالنواهی و اتیان واو الف الف دلان دی زیر دی تی ای الف تبیزان لده و اتیانهم نون هیر میم هم سرا نون لگوی سر کی دم یوزه دی وَإِتْيَانُهُمْ مِنَنْ مِنْ نَوَاهِ نُون وَاو عَلِفْ هِ دو چشمی ہے او یہ داخل ہے سر کیوں سارے اسلام اللہ گئے مِنَنْ نَوَاهِ سنچہ الْعَوَامِر الْعَوَامِر سارے اسلام اللہ گئے سرم علی اسلام اللہ گئے انکارهم من الاوامر وَإِتْيَانُهُمْ بِالنَّوَاهِ بِالنَّوَاهِ ہے من نے دیکھا بیدہ من نه بي بن نواهي د ان نواهي د الف سره به ولګوي نواهي د الف نام سره چې کوم الف ته هغه سره به ولګوي انکارهم من الاوامر واتيانهم بالنواهي یعنی د اوامر د الله نه انکار کول اوامر څه ته وي هغه حکمونه چې د الله چلاوي دا وکړي اقیموا الصلاه منذ کوي اتوا الزکات زکات ورکړي واتم الحج والعمرة لله حج کی عمرہ کی تے اللہ او پورے دیو اوامر دیتا او نواہی او پونا دا اللہ چلا وی دام کوي زنا م کوي شراب مس کوي جواری م کوي خوش پردے مال مخری نو دیتا وی نواہی نو پدی سرور آیتو نو کی دا دو خبری ذکر کی انکارهم من الاوامر و اتیانهم من نواهی یعنی دا اللہ دا اوامر نہ بے انکار کو باغی بے عمل نہ کو دا یہودو اولیتی اور قسم نہ ذکر کئی چکم اوامر و اغیتا چلاو اداو کئی نہ غیر نہ کول اگر نے انکار کو نہ کول انکار دے گا نا داغی اگر عمل نہ کول تے انکار ہوئے و اتیانهم بالنواهی او او جکم نوایو یعنی جکم نه الله من کړو چې دا مکوي نغه به کول اری تبر اتیان معنا راتل یعنی کول نغه به کول بیا یعنی جکم ته الله ویلو دا او کوي اره نه کول او چې جکم نه الله من کړو چې دا مکوي به کول الټا چلی دل دغه څو چیرې د مسلمانانو حال نه او تدیمه د خطاب آیت نمبر 86 کې اخری آیت د دې دریم خطاب تتیما بزجر اولائک الذین شروا حیات الدنیا بالآخرة فلا یخف عنهم العذاب ولا هم ینصرون تتیما د خطاب بزجر زجر معنی رټل رټی په دې باندې چې لا تاسو ځان ته مؤمنین وای مسلمان وای مسلمانان وای د پیغمبر منو کی ځان دوای کوئی شي مزاسنګ منل دي دارنګي د الله د منلو داو کو چې موږ بالا باندې ایمان دي لیکن حکمونه د الله یو نه مني چې کوم اوامر دي باغی عمل نه کوي نواهی دي باغی عمل نه کوي داغي نظر نه ساتي وای اخذنا میثاق بنی اسرائیل دایت داړومبه پدې کې هغه اوامر ذکر کوي چې کوم او تعالی ویلو چې داو کوي او بیا اور بسې چې کوم آیت نمبر 84-85 دا دوه آیتونه په دې کې بیا غنواهی ذکر کړي چې کوم نه الله مونږ نکړو چې دا ونه کوي نو په دې آیت کې لري اورنی آیت د دریم خطاب کې دا عوامل دي چې الله ته د کول حکم کړو چې الله وو توي چې دا وکړي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یاد کا کرچ اغسط او منگا وادا دبنی اسرائیلونا میثاق کلک وادا مضبوطا میثاق میثاق مدینہ کمچه نبی علیہ السلام دا اغای یهود سرا یو کسم لا معاہدہ کڑوا دا جنگ بندی او دارنگی دیو بل سرا دا امداد چکا دشمن پتا سرا گے منگ بسار سر لا سرو په موږ راغی موږ سره ويم دا کوي دی یو د سره ان پیغمبر اسلام میثاق کړو وای نو میثاق کوي کله کوا دا کله کړو یعنی دین الله کله کوا دا غوسته و وای شي تر دې چې د احکام د منلو د پارا الله به غر د تور چت کړو موږ شو کر مخ کی خطاب پرمبه آیت د دویم خطاب آیت نمبر 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او یاد کا کرا چې هغه څنګه وعده ستاسو نه او په ځکه موږ د پاسه ستاسو غر د تور او ویل موږ خذو ما دیناکم عملو کې با کتاب چې درکړې موږ تاسو ته په مضبوطی سره وان پرو مافي او یاد کې هغه کام چې بدی کړی یعنی هغه کام یاد کې عمل پیو کړی لال لکم تتقون خامخا چې تاسو پرهیزګار شئ متقیان شي دا الله نه ویری وي نو دا احکام دي چې کوم تعالی بیانې دلتا چې دا احکام او تعالی ویل چې په دې باندې عمل وکړي اوامر اوامر نواهي او یاد کا کړه چې هغه څه موږ وعده د بنی اسرائیلونو نه لومبنه وعده دا لا تعبدون الا الله چې عبادت باندې کوي به دا الله نه د بلچا دیو الله عبادت او دا جمله دا سی رخا دیت خیر ہوگی بیا او یا کا کرچا بس جو منگا وادا دا بنی اسرائیلنا بی ان لا دا سر گری سی را بی ان لا وادا بس جو منگ دا بنی اسرائیلنا پدی خبر آ چلا دا بودو دا خبر دا جمله رسو لی گئی دا بنی اسرائیلنا رس طور بسی دا جمله لی گئی پدی خبر باندی چلا دا بودو نا بی ان لا دا بودو نا جمله دا سی را سکی بی ان لا دا سی دا جمله په دې خبره چې عبادت بن کوي الا الله بيد الله نه بلچا دی یو الله عبادت بکوي را مدد شبا یو الله توای نو غي په دې خبر عمل وکړه هغه خو چا وزیر ابن الله جوړ کړ چا سو چا سو سخی ته سجدا وکړه د سخی عبادت یو کړ پوښ نو الله دلا وعده غوسته وا چې تاسو با دی یو الله عبادت کوي د عبادت من درې اجزا بیان کړو په سورۃ الفاتحه کې ایا کنا عبادت کې د عبادت هغه درې اجزا مینا یرا تما مینا بدا الله سره کوي د خدای تو ير د خدای تو بدا الله نه کوي سب د خدای تو بدا الله نه کوي عبادت کدای عبادت اغا کامل عبادت علی چې دا درې وړه یو ځای شي مینا د خدای تو ير د خدای تو او تم د خدای تو چې دا درې وړه یو ځای شي دې ته وایي کامل عبادت وشي او چې بنی کدا یو هم کم شي ورغه عبادت دی لیکن کامل نه دی لکه مثال دې مثال موږ ورکو د کټ سره چې کټ اله کټ دی چې داغي بازوګان داغي خپې او داغي بوم دا یو ریشي کټ ته جوړ شي لیکن کسره بازوګان خپې وي یا دارنګي بونو خپې وي یا بازوګان وي او بون وي خپې نه ناګه کټ نه دی دا کاغه د استعمال لیدل نو دا دروانه چې یو ځای شنو الاغه دا کټ ویل کیږي صحیح نو د ترنګي د عبادت دا دروانه اجزا چې یو ځای شي دا کامل عبادت دی او کامل عبادت صرف د الله دی پوښي او دا رنګي کجوز د عبادت کې نو هم به الله لکه کبي از خدای ته دا نو دا هم ځان له الله لکه د دې وجنه قران چې کلا رد کوي په مشرکانو باندې نو مشرکان دا نه وایي چې موږ خدایان دوه منو پوښي نبی عليه الصلاه والسلام کفار او توي مشرکانو د مکه ته قل يا ايها الكافرون وايا او کافرانو لا او پیغمبر او ته اي کافرانو لا تعلا اعبد ما تعبدون موږ ته معنا کې فرق او بعض عام معنا کې فرق چ پیغمبر هو دې کافرانو ته چې لا اعبد ل عبادت نکم ما دا تعبدون چې تاسو کوي نو دې کې یو معنا هوټی چې چې هغه د کوم چا عبادت کوو د بوتانو پیغمبر دا غي باندې کې دا غي خو ور سره د خدای عبادت هم کوو کنه حج به کوو موز به کوو موز یې کوو د قران نه ثابت دا حج نه کوو دا د الله د پاره کی زکات به ور کوو د قران نه ثابت دا جمعاتونه به جوړول د قران نه ثابت ده جامو خدمت وکړو قران نه ثابت ده نه ټول عبادت ته کړم دا د الله سره غمینه ده وایي نو عبادت د الله کوو نو سمانا چې لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نو کوم دا چې تاسو یې کوئ نه نه معنا زه عبادت نو کوم باغه طریقه چې تاسو یې کوئ یعنی ساسو طریقه د عبادت غلط ده غیبت د الله عبادت سره د نور عبادت دیم کو نور ته هم سره کد کو یعنی هغه کوم کارونه به چې الله د پاره کول هغه مینه د خدای توب هغه یره د خدای توب ته د خدای توب دا به د بل نوم کول مینه د خدای توب به بابا سره هم کولا دارنګه چې کوم بوتان ته باغی سجدي کولې نو دا غی سره به کولا او هغه بوتان ساسی بوتان نو قران دا غی وضاحت کوي چاغه فرضی بوتان نو سکټ نه وی یا سکټ نه وی چې بس اسی او درول نه وی او بس هغه ته به سخت کته کو بلکې هغه پیغمبرانو دارنګي د اولیاء په شکلونو باندې هغه چکرونه جوړ کړو او دارنګي د خپل دی خیال باندې چرا دی کې دا غی روح راضی مونږ دی ته وایي او دې زمو سوال زی الله ته پیش کړي ځکه الله دې د مشرک دا کی دی چې الله دې اوچت ته او مونږ ډیر ګناګار یو پوه شئ او لہذا مونږ د دې په دې باندې خپل سوال الله ته رسو یعنی مطلب دا زمو هغه ډاکیا دی ډاکی نه خط چوبي اوس خو نه دا سیستم پوه شئ هغه دونو ورو والا خو به حال لگا کورير والا چی چې د دې نشي زور کې هغه بل چی ته ویسي نو دې د کوریر په تور به استعمال ول دا اولیا دا نیکان خلک یاد پیغمبرانو جوسی په دې کې د ابراهیم بابا جوسوا په دا چکم په بیت الله کې پراتو په دې کې ابراهیم باندې له سلام وا په دې کې د حابیل وا حبل به ورته کم چې رول وجلې او قابیل دا د مې سلام هغه دو ځامن کوشش نو دارنګي چکم اولیا او دا غو سره تیرشیو نو دا غی اغا دیوسی اغی جوڑکڑی وی او دا غی عبادت بے کو پیغمبر چې وای چې زه عبادت وکم باغ طریقه چې تاسو طریقه د عبادت دا ځنو کوم د صرف هغه طریقه د عبادت غلط ددا وا چې دا الله د عبادت سره به د نور عبادت هم کوم وشي نو دا کا طریقه د يهودو وا چې غریبون د الله د عبادت سره د بل عبادت هم کوو نور تبیم اثر خدا کو نو زه کو ته وای او یاد کا کر چې هغه څو مونږه وعده د بنی اسرائیل نه په دې خبره چې لا تعبدون الا الله عبادت بنه کوي به دا الله نه بل چا نه کامل عبادت به دا الله کوي دا یو امر یو حکم اول دوی امر و بل والدین احسانا او د مور بلا سره په ښېګړه کوي احسان و بل والدین احسانا او د مور بلا سره په ښېګړه کوي احسان کوي لوی انسان لوی نیکی او د مور بلا سره په ښېګړه کوي نیکی وکوي لوی نیکی د مور بلا سره چې دا غیرا کی دی اصلاح وکي صحیح ده یعنی که دا غی عقیده صحیح نه وي دا غی دا عقیده اصلاح کول نور دا غی نه علاوه دنیاوی کارونو کې په دنیاوی کارونو کې قران دا غی هم بیان کړی دی او شی مختلف ولینو کې لکه سورۃ بنی اسرائیل کې راځي چې له مور او پلار سره د ښېګړې هغه دا قران ذکر کوي د آیت نمبر 23 نا شروع کی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احد عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف اف قدر بوتنوائي ولا تنهرهما رتي بين وقل لهما قولا كريما ديزت بينا بوتكي وجي لگا علماء ذکر کوي د دې آیتونو دران دي مفسرین لیکلي دي د سورۃ بنی اسرائیل وای د مور او پلار دومره تابعداري بکه لگا سم چې سره د بادشاہ مخې ته ولاړی د بادشاہ مخې ته سره په ادب ولاړی د کرنګې د مور او پلار مخې ته به په ادب باندې ودرېږي هغه تیرې خبرې کولا روستو خبره ده وای بالکل لکه پسند چې بادشاہ د سره په ادب ولاړی د کرنګې تو مور او پلار ادب دیا ساتھ داغی نزیاد تے پوشی وفید لهما جناح الذل من الرحمہ دو رحمت یعنی در رحم دلی آغا وزلی و تخکت ساتا کسو حکم دے دقی دو دنیا حکم خبر اللہ دو دنیا دکا دنیا کارونو کی داغی تانا تجربہ زیادہ دا تا داغی نا پیدای پوشی وقل رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرا داغی دا پارا دعا گانے وارا چ الله دې زمما تربيت کړو الله ته به خپل رحم وکي وایي دا انګي رسول راضي په سورۃ لقمان کې التم ذکر کړی دی قران کې زه په زه راضي نو زمور او بلار سره خېګړا نیکی وایي غټه نیکی دا چې دا غي کچري عقیده خرابي اخیره د شرک وچ دا غي دا عقیده اصلاح وکي کته دا غي دا عقیده اصلاح ونه کې وجه نو په غلط عقیده سره د دنیا نه لاړ نه دا څومره د افسوس خبره به چې ته سامور او بلار ساده وجه نه مثال جهنم ته لاړ وجه ابراهیم علیه السلام څومره خواري کړې ده په پلار باندې چې څومره په نرمۍ سره هغه ته مسله کوي د پکو باندې په پلار باندې ردوم کوي ولیکن نرمی و سره کوي چې کله مسله ته بیانې وایي ولیکن چې کله بیا مړ دې پال د شرکی د کفر کې ربیع ول بخنه نه ده او ها سوال به وکړو چې کله ژوند دې او چې الله د بخنه سوال به وکړو چې الله یې نه مطلب د ایمان سوال به وکړو قران ذکر کوي چې کله هغه پتو ته نه غره چې بار د شرکی مړ دې د کفر کې ربیع ول دعا نه ده وختخه اس تو براش انشاء اللہ کو سورۃ توبہ کی وبالوالدین احسانا او دو مور پلا سره کې ګړه کوي ودین قربا او دو خپلوانو سره خپل له وشي دو مور پلا نه بعد خپلوان داسا ډیر حقدار دي چې داغي سره کې ګړه وکي داغي د عقیده اصلاح وکي اجدا سونو د افسوس خبره ده زموږ معاشره کې چه سره دا په کور کې اور بل لے بخبلا او دې ذکر ایو دې تو کنه بل دې دا یو پلان کې دې کې خلق له کلمه نه ورزي چا له موز نه ورزي نو بل له موز او دا کلمه غو مسلسل کې د خپل کور غو مسرو نشي خپل کور کې اور لګېدلې وې بچی په قران باندې راووړي وځي دانګي خزه په قران او کوم راوړي دلی مثال وکور کې بیٹھی وي وي دانګي بے حیاي وي په خادي کې په غم کې په خلاف کار کوي او دې به مونږ نشو کولای رسو کوله خپل خپکی پلان کې خپکی یرا وځي نو وذل قربایرا خزه بچی می خپکی خزه می خپکی مخ کې ورو مې رشدارو کې وادو وځي مو کول دې دې بهر ورڅی ده دغه پوري مو والدین مې ته پوسو کما چېرې نو غیر اتوي چېرې کافي ډل دونکی په پران کې هغه خلک زم رشدار دي نو هغه کې سي مډل دا مو تی نه کده وځ د سوالو نه دي خو لیکن خلاف ډل دونکی په کې وک دې اتوار دې اتوار مخ کې څخه دی و نو نو مور پیوتو آلا مور نمی دا کوک مای تاس ہوتا وینا کڑی تا نا ویا کو کوتو وینا کڑی دا وشو نو خبر مقصد دا دے چی دا ہاں نو دی پوری چیرا ما دا کوزو کمای ولی دا ڈنگ نم پکی ولی کمای دا کو تول دن سنا سمجار زمونگا بشتار چکم دی اگر جینا کئی میسال آگا چکم موری دا غن دن سنا سنا نو نوئی آئیو یو با کچر دوا اگر جنہ کوکی مثال درس بنی ناستا وشی او ویدادا اگر وی موتوی چی با دنگ مور مچر موتوی چی دنگ دنگ کوئی اگر در مقینو کو دا اگر یو جنہ دا بس دا اگر دو جنہ مجبوری وی اگر کئینو وشی نو بیدا نو مور میں ادا خبر اکرا دلینا مخی غالی بل چی تا زمان رشد دبل رشدارو کی زمان دیو خوری وادو نو پاگی کی جنکو با هر خام اخا شیطان خوی کنا ارز اکی نو جنکو بچی تا داگا کوشش کوا زمانگور میں بتوئی دی ورے کچام داگا کڑے ہو نو گرے خبو لنی نو پاگا دیکی بیا ہم داگا جنی چی کوا دا بچ دا وادی کی ڈنگ ڈنگ کڑے نو ویویلی چرا مورتی ویلو وچ زمان ضرور وادو نو کړه چې ا دینه خې هران کې زموږ مور نه کی پوځي وښه غواړې ته به جواب نه کوي نو خبره دا نو مور وی دی نو او خدای چې دا تک او هم ضروري وو خو به حال ځا خله دې دغه اخلاص کوچا تک په کې سره ونشه نو خبره مقصد دا دی چې تاسو خپل له داغه پتا باندې زیات حق دې زموږ خپل نه بعد بیا تاسو خپلوان دي چې کوم نږدې شهدار دي ترونه شو ما ماغان شو توریان شي راستار شهدار دي نږدې د دې پتا هغه چې د داغي دا کې دي د عمل اصلاح کوشش وکړي مثلا او د بیان کې کوشش دا تاسو طریقه کوي د بیان د مسلې طریقه تا دغه چې بس طریقه وکړ کې و بل والدین احسان او د مور په لاس راکې ګړه کوي وځو قربان د خپلوانو سره ولی یتیم او یتیمانو سره یتیم دی د یتیم اصلاح وکړه د یتیم سره خېګړه وکړه وګوره چې د یتیم سره خېګړه وګوره د یتیم خېګړه اول دا چې د عقیدې صحیح نه ده کې اصلاح ولا وکړه عقیده ضروری ده خیال ساته نو د دنیا ژوند دی لاندې څنګه دا به تیر شي څه نه په دنیا کې با چا سره ډېر مال چا سره لږ پچا سخت او پچا راحت دنیا دا ژوند دی تیر بشي حصول دا غزه بکار دے چھ باکم دے کی چگا عبدی جن دے چھ بائی کی بیا ختمی در نشت دا غزه سول دا غزه بکار دے پوشی نو گورا دی یتیم اصلاو کا ولی دا کی دی اصلاو کا دا غلیل زوری دا بعد دا غزه اصلاح دی یتیم دارا چو گورا دی یتیم اصلاح بسکی دا نسان دا ریمند دے نو دا غزه مال حفاظت دو کا پوشی خپلوانو کی جی مثال یتیم دے دارا یہ بکاون کی دی پوشی وګورا که دکاني او دي ساتل شي ولا وږي نو که خپل کار دی مې او مثال دا غزان لکاري او ته کتیو له ساتل شي بغیر د مزدورے اغستو نو بالکل قرآن دا ذکر کئی سورۃ النساء کی کو بغیر د مزدوری کولو مثال دی ته چې مزدور دیوانه لمو دا کار لو ساتل شي دا نه بهتر نه بغیر د سلالش نه او کنه ته چې را خپل کار دی دی ته چې زړه د دکان ساتل واړم چې دې د مال حفاظت وشته چې بل چاله ورکم خراب دی نو خیر د مثال کستا اوس نه کیږي او به ته سم چې مثال بل مزدور دی څنګه لو مزدوری ورکه ته کې واخلا خو نه غسل بهتر دی کته ته واوس مثال بدل مزدوری ورکی کتی تے والے مجھ خبر ونی کستا وز دست کی مثال تو اس مثال بل چاہ سا مزدوری کو راشد دی مزیدی دمار حفاظت پر مشی بل چاہ لے بیسے ورکو ما نو کتی تے مزدوری والے خیر دی جائز مزدوری کی سن سنگ ایام مزدور مزدوری نو اگر دیتا والا خیر دے دارنگی دی یتیم لے مثال کر سپیڑا ورکو لو کے داغ خیر ہوئی بلکل سپیڑا ورکو اگر سر ایک بل بچی رہ سپیڑا ورکو چوران اوران دغه کې ګرځي را ګرځي اوران کار کوي دغه لنګي مثال دی یتیم دی کاغذ سره په نور کول کې شي سره په مور کو روس راځي اون دي صورت کې آیت نمبر 219 دی غالبا 219 یا 20 دی ویس الو نه کانې لیتا ما او ته پوښ کې تا نه په بار دي ځمانا نو چې دې یتیم سره څه کول دي قران وی لن آسان خبره کې قل اصلاح لهم خیر وای د دې خیر لته ول دې اصلاح کول د دې لپاره غواره اوس اصلاح بس کیدا د یتیم اصلاح بس کیدا بس کیدا د اصلاح کیدې شو بس طریقہ وګورل اوس نو دا وی ولې تا ما ودي یتیمانو سره او یتیمانو سره خېګړ کو ول مساکین او د مسکینانو سره مسکین دی وګورا ستا په خپلوانو کې مثال رول دی دے خور دی دا نور چې کوم داسې خپلوان دي چې دای په مثال مسکین دی غریب دی کی داغو وز دسنے کی اغلا ورکا مثال داغو سا خیگر نداؤ کا چی مثال ستاک وز کی نو مثال خیرات بکے مثال ضرور انسان دے خیرات خوبا گئی ہو سرے کنا چی وز کی زکاة ورکے تو چی کلے ورکے داؤ دمو آجی دا تازکا بازی خلق غیرت مندی دایا سا دے ورائی زکاة ناخ نی خان سرے دے چی زکاة با بے کی لے کی ناخ لینا نو دامو آئے چاہتے چی دل داتا زکاة سا زرن خلط خبر ہے اللہ خبر دے کنا چاته وینا ساجه ته جره دان زکات درکو بس ور کولا ته بس کې د زکات نیت ته سا هغه دا او چې وی داواله بس دا ما د زړه هیڅ وی داتا را درکو هغه ته دا وای مې د سره دان زکات ته او چې بس ور کولا خبره قدما د غریب کو مثال چې اوسنه غریب کورنۍ وي به تر وړه کورنۍ په نسبت کسانی او چې نظر چې دا غریب په سردی زر باندې در دمیان شي راشن راځي نو ور پر یو دین زر په ورو کې دا په دمیان شي کار بوشي بزې د دې چې په یو ټیم ډوډۍ او خیرات کې یو ټیم ډوډۍ جوړا کې رخدا نه چې دا چې کوم خیرات وکم به سو باندې کې داګه نشل پیندې دې زر والا دا په دمیان شي کار کې نو به نه راغله دا زمون کله خام خا غنام نمود وکي دا نه چې هغه څنګه روا دي خو لیکن داګه نه بهتر دا دی دری با جو ثواب دا یعنی دا غی چاہیے او ٹیم ثواب تو مثال گٹھی ددی پر دیدان دے چھوڑا میاں شکم دے جاگا ثواب دا تو رسی چھوڑا میاں دا غا کور کی مثال نگرے بلچی دا غا خزا بلچی اخری ودا خنا وال مساکین و دو مسکنان و سراخی گڑا کوئی مطلب مسکن دے غریب دے خپلوانو کی بہتر ادائی بسرے پر خپلوانو کیوں بوری دارنگی بکاون کی دی غریب دے اگر سر امدادو کا پوشه هغه سره امداد وکا ځکه ساده د خپل سړی سره چې غریب دی دا سره امداد کول لا سنول پوشه بدی کې دوه فائدې دي یو دا خیرات وک او دوی دا خپل وری مبادله ډبل اجر دی پوشه زموږ خلک با خیرات صدقه کوي لیکن خپل سړی سره بلاس نه نه وقول للناس حسنا او وای خلقتا حسنن کلمه د توحید حسنن امام قرطبی مانا کئی حسنن لا الہ الا اللہ کلمہ دے توحید گورا تا دے امام دلتا توی دے مسئلے دے بیان دریکے تو خود را کہ دے کور نے شہروں کا دے مور اولارنا دے مسئلہ دے توحید دے بیان کا کی دے اولا سمکا خپلوان دی یا رہنگی یتیم دے خپلوانو کی دارنگی غاون کی مسکن دے غریبانان دے خپلوانو کی اول اصلاح دا کیلیو کا دارنگی مسئلہ دے بیان کا اور دارنگ اسے امداد دے دلا سکی ہو وہ سرا اس والا مسئلہ وقول للناس خبر لال عام خلق دا. یعنی پیغمبر طریقہ دا سے ہوتا اولی دا کون نسو نوکڑی دا او بیا مسئلہ ورشوی دنیا تاو رسید لاغا مسئلہ نید و تا تجل خیل او وائی خلق دا کلمہ دا توحید حسنن کلمہ خا کلمہ نی خلق کلمہ دا توحید دا کلمہ نخد کلمہ نشتا دے وشی نو کلمہ دا توحید خلق دا بیان کا مسئلہ خلق دا بیان کا وشی اول دا کون نسو نوکو بیا رول و دا سزا دا مسئلہ با اللہ خوالی دا خشانتی وقول للناس حسنا اوای خلق دا کلمه توحید توحید کلمه لا اله الا الله ا د توحید مسله ته بیان کی واقیم الصلاه او جاری کی منځ مز جاری کی امور مسلمون دی اوامرون دی امور مسلمون دی ذکر مسله کول ګران کار دی کنه خامخا نو دا ور سره کوا چې دې مضبوطی در دیکھ لکی دا الله امداد برازی او جاری کئی ملوات و زکاة ورکی زکاة بازی خلق موز کئی زکاة نو ورکی بازی خلق زکاة ورکی لیکن موز نو ورکی موز رکی دوانا بکی خواه ثم تولیدو بیاواق تیتاسو اللہ قلن منکو مگر بیاواق تیتاسو دی اوامرونا دی احکامونا دی ممرونا که اللہ قلن منکو مگر لگستاسو نا کدی عملو که ایدا چکم اوامر مخی بیان شو لا تعبدون الا الله وبالوالدين دا لا تعبدون امر ده خان نفیلا بمانا ده او نه ده نه ده خان حکم ده دا وبالوالدات اوامرو ثم تولیتم بیا واوخت تاسو دی احکامونا دی اوامرونا الا قلل منکم مگر لگو ساسونا عملو کو یعنی لگ کسانو چی داغی همیشہ لگو خلقو اغی عمل کرے دے پا احکام دا اللہ وان تو مولزون او یہ تاسو ہمیشہ اعراض کون کی تولی هم او اختل او مولزون اعراض هم او اختل دی و تولی او اختل پا دو بدن پا آزاو سرا یعنی لکا پا بدن سرا و او اختل لکا سرا جی دے پانا چکے سے واؤنی و تولی پا بدن سرا اختل دو بدن آزاو سرا اندامون سرا او اعراض دا دزرنی یعنی پا کارا کوا نوڑی لیکن دزرنی نمانی دزرن او اختل فرق دے دوانو کی معمولی یعنی مطلب دا دے تولی او اعراض دوانا یعنی تولی دا فعل لے او اعراض دا صفت ذکر کر یعنی مطلب دا او اختل دا ساسو صفت دے دا ساسو کار دے یہود پہ ہوئی دیدہ یعنی هم صفتم دے ساسو دا اختل او دا ساسو کارم دے کوئی ہیں تاسو دا سی یو دن ندے بیا واوک دے تاسو دے دی اوامرنا الا قلیل منکو مگر لگو ساسو ناملو کو وان تو موجو خوی تاسو ہمیشہ اعراض کون کی ہمیشہ ساسو دا کار دے چلا اللہ باہکام تاسو عمل نکو ویدا قدنا میثاق بنی اسرائیل او یاد کا کرچا اگست جو مگا وادت بنی اسرائیل نا لا تعبدون فدی خبرہ لا تعبدون الا الله عبادت بنا کوي الا الله بيد الله نه دبلچا و بالوالدين احسانا او دمور پلا سره خيګل کوي نیکی کوي و ذل قربا او دم بلوانو سره و يتام او يتيمانو سره و المساكين او المسكينانو سره و قولوا للناس حسنا او واي خلق دا حسن كلمه توحيد و اقيم الصلاه او جاري کوي مول و ادو زکات ور کوي زکات ثم توليتو بیا وقت وقت دیتا سود دی اوامرونا الا قلیل منکم مگر لگو ساسو ناملو کو یعنی پا دی آمیرو مانی لگو آملو کو وانتو مولیزون او یہ تاسو ہمیشہ احراز کون کی او اختن کی